to Indios Bravos. Program Trzeci Polskiego Radia, 3 listopada, jest 17. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Pandemia koronawirusa w Polsce wzrasta, ale wzrasta coraz wolniej, mówi minister zdrowia. Za atak na centrum Wiednia odpowiada jeden terrorysta. Nie ma dowodów na to, by zamachowców było więcej. Czy zmieni się lokator Białego Domu? Ameryka wybiera 46. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Na początek Polska w walce z koronawirusem. Najnowszą strategię, która ma powstrzymać pandemię, przedstawiło Ministerstwo Zdrowia. Działania służb medycznych skupione będą na rozszerzonym systemie opieki nad pacjentem zakażonym koronawirusem. Konferencję prasową śledziła nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Powiedz, Agnieszko, jaki jest plan na najbliższe tygodnie? No, plan opiera się na nowym podejściu do leczenia pacjentów zakażonych koronawirusem. Najcięższe przypadki nadal będą oczywiście leczone w szpitalach, ale już chory, który będzie w lepszym stanie, będzie kierowany do izolatorium, zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. W Małopolsce z kolei ruszy specjalny program pilotażowy, który do opieki domowej nad pacjentem covidowym będzie wykorzystywał pulsoksymetr. To urządzenie mierzy poziom natlenienia. Ten poziom natlenienia krwi jest takim podstawowym parametrem, który pozwala stwierdzić, czy pacjent właśnie wymaga interwencji. Rządowa strategia walki z epidemią zakłada także wprowadzenie szybkich testów antygenowych, a także budowę szpitali tymczasowych, przekazał szef Kancelarii Premiera, minister Michał Dworczyk. Mamy budowanych w tej chwili 18 szpitali tymczasowych, po jednym w każdym województwie. Do tych 35 tysięcy łóżek covidowych, które są organizowane w tradycyjnych szpitalach, mamy nadzieję, że do końca listopada dojdzie około 5,5 tysiąca łóżek w szpitalach tymczasowych. W trakcie konferencji przekazano także, że w nocy weszła w życie nowela przepisów, która zdejmuje z personelu medycznego obowiązek kwarantanny. Medycy teraz będą poddawani szybkim testom antygenowym i to pozwoli przywrócić do pracy około 30 tysięcy osób. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za te relacje. Jest śledztwo w sprawie wtargnięcia dwóch kobiet do kościoła w Gdańsku Osowej, gdzie trwała msza. Do zdarzenia doszło w piątkowy wieczór. Policja prowadzi dochodzenie w kierunku kierowania gróźb karalnych, mówi Karina Kamińska z gdańskiej policji. Dwie agresywne kobiety wykrzykiwały niecenzuralne słowa w przedsionku kościoła. Do wnętrza świątyni nie zostały wpuszczone ze względu na postawę wiernych, którzy wychodzili z niej po skończonym nabożeństwie. Przed kościołem kobiety miały kierować groźby wobec księdza oraz innych osób. Według świadków kobiety podczas ataku na kościół miały przy sobie nóż. Za kierowanie gróźb karalnych grożą im 2 lata więzienia. Żadne dotychczasowe dowody nie wskazują na to, by we wczorajszym zamachu w centrum Wiednia brał udział więcej niż jeden terrorysta. Szef MSW Austrii poinformował, że zatrzymano 14 osób powiązanych z napastnikiem. Zamachowcem był urodzony w Austrii 20-letni mężczyzna, którego rodzina pochodzi z Macedonii Północnej. W przeszłości był karany za kontakty z organizacjami terrorystycznymi. We wczorajszych atakach w austriackiej stolicy zginęło 5 osób, w tym zamachowiec. 22 osoby zostały ranne. Zgodnie z tradycją wybory rozpoczęły się w Dixville Notch w stanie New Hampshire. Głosowanie w tej malutkiej wiosce od kilkudziesięciu lat odbywa się o północy czasu lokalnego. Symboliczne zwycięstwo odniósł tam Joe Biden, zdobywając wszystkie 5 głosów. Jednak w Millsfield, w tym samym stanie, które również głosowało o północy, obecny prezydent zdobył 16 głosów, podczas gdy kandydat demokratów tylko 5. Choć sondaże pokazują przewagę Joe Bidena, prezydent Donald Trump uważa, że uda mu się wygrać. Jestem w dobrym nastroju, mam dużą szansę na reelekcję, powiedział w wywiadzie telefonicznym dla Fox News przed wyjazdem do swego krajowego sztabu wyborczego w Arlington. Joe Biden rozpoczął dzień od udziału we mszy. Następnie wsiadł do samolotu i udał się do miasta swego urodzenia, czyli Scranton w Pensylwanii. Stan ten jest kluczowy w walce o prezydenturę. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Znamy laureatów nagrody Semper Fidelis, przyznawanej przez Instytut Pamięci Narodowej. To nagroda dla osób za działania na rzecz upamiętniania dziedzictwa polskich Kresów Wschodnich i to zarówno w kraju, jak i za granicą. O tym, w czyje ręce w tym roku trafiły nagrody. Witold Banach. W tym roku wyróżniono m.in. biskupa Jana Purwińskiego, seniora diecezji kijowsko-żytomierskiej. Był on jednym z pierwszych inicjatorów powstania ruchu polonijnego oraz obrońcą polskiej kultury i historii. Dzięki jego staraniom udało się ocalić polski cmentarz w Żytomierzu. Nagrodę otrzymał także ksiądz Roman Twaruk, który od kilkudziesięciu lat pracuje na rzecz odbudowy polskich kościołów na Podolu, na Ukrainie. Nagrodę otrzymali również Ines Todryk i Andrzej Pisalnikowie, redaktorzy polonijnego polonijnego tygodnika Głos z Nadniemna na uchodźstwie. Do ich szczególnie cenionych projektów należy cykl publikacji historycznych Dziadek w polskim mundurze. Jego celem jest przedstawianie sylwetek ludzi pochodzących z kresów, których los związany był z polskim mundurem. Wyróżniono także Waldemara Szełkowskiego, nauczyciela historii w gimnazjum imienia Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie. Witold Banach, Polskie Radio. Patronem medialnym nagrody Semper Fidelis jest Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Sport w Trójce, Mateusz Fusiarz. Minęło raptem 2 tygodnie od rozpoczęcia nowego sezonu Ligi Mistrzów, a to już 3. kolejka. Z racji pandemii trzeba gonić. Wtorkowe granie rozpocznie się w dwóch stolicach. O 18.55 mecze Szachtara z Borussią Mönchengladbach w Kijowie, a także Lokomotivu z Atletico w Moskwie. Ciekawie jednak późnym wieczorem. Real Madryt zagra na dobrą sprawę mecz o być albo nie być w Champions League z Interem, a Atalanta zmierzy się w Bergamo z Liverpoolem. To spotkanie zapowiada trener The Reds Jürgen Klopp. Very good. Top players, top recruitment. Bardzo dobry zespół, świetni zawodnicy, a co ważniejsze, znakomity dobór tych zawodników. Są świetnie zorganizowani. Grają ze 100% zrozumieniem tego, co przekazuje im trener. Każdy wie, co ma robić. Wykorzystują potencjał graczy w bardzo mądry sposób. Mają znakomitą atmosferę. Bardzo ich szanujemy. Wiemy, jak dobrzy są. Fajnie się ich ogląda. Analiza ich gry sprawiła mi przyjemność. 4 mecze zapowiedzieliśmy, a w kolejnych FC Porto zmierzy się z Marsylią, Manchester City z Olympiakosem, Midtjylland z Ajaxem i Salzburg z Bayernem. Wiele wskazuje na to, że w odróżnieniu od ostatniej kolejki Bundesligi na boisku zobaczymy Roberta Lewandowskiego. Król strzelców poprzedniej Ligi Mistrzów w tej jeszcze nie trafił. W Szwajcarii czas nadrobić zaległości. W Polsce dziś za to jeden mecz w 1/16 Pucharu Polski, którą pomyślnie przebrnął Górnik Łęczna, pokonując 2-0 Ślęzę Wrocław. A wracając jeszcze do wczorajszych spotkań, jest szansa, że Legia poniesie konsekwencje tego, co wydarzyło się w Grodzisku Wielkopolskim. Przypomnę, w ekipie mistrza Polski niemal cały mecz rozegrali dwaj zawodnicy, których stan zdrowia mógł wskazywać zakażenie koronawirusem. Sprawie przyjrzy się zespół medyczny PZPN i Ekstraklasa. W Gdańsku z kolei mecz w siatkówkę. Dodam, jedyny dzisiaj, a miały być 2. Niestety w związku z wystąpieniem symptomów koronawirusa u kilku zawodników Zaksy, spotkanie z Aluronem Wartą Zawiercie zostało przełożone. Grają za to Trefl i Werwa od 20.30 w Ergo Arenie, mówi trener gospodarzy Michał Winiarski. Niestety jak trenuje się nieregularnie i w naszym zespole mieliśmy jakby 2 fale też zakażeń, to jeszcze ta gra momentami faluje. Bardzo ważne jest dla nas grać jak najwięcej teraz, jak najwięcej złapać rytmu meczowego i przede wszystkim skupić się na Warszawie, bo czeka nas kolejne ciężkie spotkanie. Poza tym mecz jeszcze w Energa Basket Lidze. Hydrotrak Radom zmierzy się ze Śląskiem Wrocław, a będzie to spotkanie w ramach 10. kolejki Energa Basket Ligi. Kolejny sport po 19:00, wtedy już wyniki 13. etapu Vuelta a España, który dobiega końca właśnie teraz, a także więcej o skokach. Organizatorzy poinformowali, że bez kibiców odbędą się inaugurujące pod koniec listopada sezon Pucharu Świata konkursy w Wiśle. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś tylko na północnym zachodzie i południowym wschodzie dość pogodnie. W pozostałej części kraju niestety opady deszczu, no ale w tej chwili one powinny już zanikać albo nawet już zanikły. Na termometrach od 11 stopni Celsjusza na Pomorzu i Suwalszczyźnie do 16 na południu. Bardzo ciepły wieczór, zważywszy na to, że to przecież już listopad. Wiatr z kierunków zachodnich słaby i umiarkowany. Trójka. Program trzeci. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Michał Jakubik, Kuba Witkowski, Witold Lazar. Zapraszamy do 19:00. W Trójce Kasabian. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To była Imelda May. Prawie kwadrans po godzinie 17. Proszę Państwa, pandemia i jej skutki budzą w nas niepokój i to nie tylko w nas, dorosłych, ale i w najmłodszych. Dzieci słyszą zewsząd o zagrożeniu, uczestniczą w działaniach zapobiegających, ale czasami trudno im zrozumieć, co się tak naprawdę dzieje. Dlaczego ludzie chorują? Dlaczego nawet umierają? Dlaczego w Gnieźnie, dlatego w Gnieźnie z pomocą dla rodziców i wychowawców przyszła Biblioteka Miejska. Widząc, że my się martwimy jako rodzice, oni też się martwią. Wielu dorosłych ma jeszcze problem z uwierzeniem w koronawirusa i jego skutki, więc nie ma się co dziwić, że pandemia trudna jest do zrozumienia tym bardziej dla małych dzieci. No to się denerwujemy. Mówi pani Magda, matka dziecka w wieku przedszkolnym. No a tutaj taki mały gzób patrzy i myśli sobie, kurczę, coś jest nie tak. No myślę, że to jest trudne i dla nas, dorosłych, żeby nie odwiedzać swoich bliskich, jak i dla tych mniejszych. Ale dla małych dzieci w czasie pandemii są sprawy jeszcze trudniejsze. Że ludzie umierają. Dodaje pan Piotr, ojciec dwóch przedszkolaków. To na moich synach zrobiło największe wrażenie, kiedy codziennie jest informacja w mediach, że tyle i tyle ludzi umarło. Dla nich śmierć jest czymś abstrakcyjnym jeszcze. A informacja, że ten wirus zabiera, jest dla nich chyba najsilniejszym przekazem. I boją się? Oswajani. Nie tyle, co boją się, co ich po prostu to gryzie, uwiera. I tu z pomocą w oswajaniu najmłodszych z pandemią włączyła się Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna. Pojawiły się pozycje, które mówią zarówno dzieciom o tym, jak przygotować się na przykład na pobyt w szpitalu. Mówi starszy kustosz Ewa Jaworska. Jak przygotować się niestety na śmierć kogoś bliskiego w rodzinie. I w okresie tym, który mamy teraz, okresie bardzo trudny dla człowieka dorosłego, a tym bardziej dla dziecka, które nie rozumie wielu rzeczy, pozycja taka, która pokazała dzieciom, jak oswoić ten temat, jest bardzo ważna. Jedną z takich książek zaliczanych do nurtu bajkoterapii biblioteka przekazuje do przedszkoli, gdzie, jak zapewnia nauczycielka Paulina Modoszewska, dobrze służą pomocą. Jest tutaj mowa o rówieśniczce, o Zuzi, która chodzi również do przedszkola i mają te same problemy. Dzieci po prostu się utożsamiają z bohaterką. I dzięki takim lekturom przedszkolaki są nieźle przygotowane, tak jak Antoś. A co to jest ten koronawirus? Zaraża ludzi. A jak się trzeba zabezpieczać przed koronawirusem? Założyć maseczkę. I co jeszcze? Rękawiczki. A w domu co trzeba zrobić, jak się przyjdzie? Umyć ręce. Dziadków też często się odwiedza teraz, czy nie? Nie, bo można ich zarazić. To wszystko jest bardzo realne. Dlaczego to trzeba robić? Myślę, że to jest właśnie ważne. Jeżeli potraktujemy dzieci jako

Czarne kowboje to była grupa Leocze. Tu Trójka, audycja popołudniowa, 23 minuty po godzinie 17. Przenosimy się do Lublina, bo tam można zobaczyć sceny. Sceny z kultowych zmienników, czy samych swoich i nie mniej legendarne pojazdy, proszę państwa. Mural przy ulicy Mełgiewskiej w Lublinie gotowy. Grafika autorstwa krakowskiego artysty Olafa Ćruta ma upamiętniać miejscową fabrykę samochodów ciężarowych. To 12 scen z historii Polski i Lublina, opowiadanych z udziałem samochodu Żuk, kultowego Żuka. Tak mówi inicjator powstania tego muralu, Jacek Skiba. 12 scen z życia fabryki od początku, od produkcji pierwszego samochodu, czyli Lublin 51, takiego ciężarowego, poprzez całą serię Żuków w różnych zastosowaniach, między innymi unikatowy kamper i między innymi pojazd amfibia opancerzona Scott. Olaf Ćrut. Są sceny związane z latami 60. z okresem Gomułki. Jest taka charakterystyczna kolejka po chleb do Żuka, który właśnie funkcjonował w takim charakterze, czyli samochodu dostawczego. Potem są sceny ze strażą pożarną, bo okazuje się, że ta lubelska fabryka produkowała samochody do Egiptu i ciężko tutaj dodać, że te samochody są narysowane właściwie. One są w formie takich rysunków technicznych, więc są uproszczone i dzięki temu bardziej czytelne i więcej można było szczegółów zawrzeć. Zbigniew Sobczuk, Centrum Kultury w Lublinie. To nie jest do obejrzenia na jedno przejście chodnikiem. Trzeba przynajmniej przejść tamtą i z powrotem, co najmniej, żeby przyjrzeć się szczegółom, pewnym historiom, które są tu zawarte i nie ma tutaj nudy. Ja pracowałam w fabryce. Lublinkiem do pracy jeździłam z Bronowic. Żukiem. Zimowo poro, jak śnieg padał, to plandekę zakładał. Były ławki, no to tak jak na boisku. Bez oparcia, oczywiście. Pracowałam 6 lat. Było pięknie. Bardzo mile wspominam i nie tylko ja. Jak się spotkamy, to tak jak jedna rodzina. Teraz tego nie ma. Ten słynny z kultowego serialu Zmiennicy, wyjazd na grzyby. Tutaj widać samochód Żuk ze Spółdzielni Pracy imienia Borów Tucholskich, jak pamiętamy taką scenę. Tutaj są takie odniesienia do lat 70. do propagandy sukcesu Gierka. Są takie dziwne hasła, na przykład, co zrobiłeś dzisiaj dla obniżki kosztów własnych. Albo spółdzielczość pielęgnuje i doskonali instynkt społeczny. Mural mogą państwo oglądać przy ulicy Mełgiewskiej w Lublinie oczywiście. Oglądała go Liliana Kaczmarczyk. Tu Trójka za 4 minuty w 17:30. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Układ papilarnych dróg dzieli mapę rąk. smokotowskich piór nie skąpi podłych klątw. Nie ustąpię żadnej z sił, nie poddam się i już, a ty się krusz i klej. Tylko razi tło. Chłodno stoi każde z drzew, nie rozpoznał mnie mój kot. Nie ustąpię żadnej z sił, nie poddam się i już, a ty się kurz i klej. Tylko ja. Kotowskich biur, układ papilarnych dróg, łańcuch mokotowskich biur, układ papilarnych dróg, łańcuch mokotowskich biur, układ papilarnych dróg, łańcuch mokotowskich biur, układ papilarnych dróg, łańcuch. Lily Hates Roses i Mokotów. 17.30. Pora na słów kilka o pogodzie. Pogodnie, proszę Państwa, na północnym zachodzie i południowym wschodzie Polski. W pozostałej części kraju opady deszczu. Pod wieczór na większości tego obszaru zanikające. Na termometrach mamy od 11 stopni na Pomorzu i Supalszczyźnie do 16 na południu Polski. Tam wieczór bardzo ciepły. Wiatr z kierunków zachodnich słaby i umiarkowany. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, to Cleo. Cześć, Cleo. O, Marian, cześć. To wy się znacie? Się znamy na promocjach, Barbara. Black Weeks w Media Expert. Na przykład biały ekspres ciśnieniowy DeLonghi. Teraz taniej o 300 zł. Srebrny iPhone 11 Pro 64 giga. Teraz taniej o 400 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Tu promocji, teraz więcej. Orlen dba o Twoje zdrowie. Jako pierwsi w Polsce wyposażyliśmy stacje w urządzenia, które filtrują i oczyszczają powietrze, dzięki czemu zwiększają Twoje bezpieczeństwo. Orlen. Kierunek bezpieczeństwo. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba, no. W kumulacji Lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Myślisz o nowym aucie? Seacie właśnie ruszyła wyprzedaż rocznika 2020. Poznaj ofertę modeli Seata z rabatami do 12 tysięcy złotych i 5-letnią gwarancją w standardzie. Nie czekaj i sprawdź dostępne auta na seat.pl. Żegnamy reklamy. 3 minuty po 17.30. Winimy koronawirusa, proszę Państwa, za to, że chwilowo nie można się do nas dodzwonić pod nasz numer redakcyjny 22 i 7 trójek. No ale skontaktować się w dalszym ciągu można mimo wszelkich ograniczeń pandemicznych. Kanał SMS-owy do Państwa dyspozycji 71335. Można wysłać SMS-a w każdej sprawie. Można też do nas napisać. Tu trójka, pisane jako TU3. Małpa polskieradio pisane razem.pl. Tu trójka, audycja popołudniowa. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. może w brzuch. Jestem znów sam, jak palec sam, a w sercu zamieszczał diabeł. Nie mogę jeść, nie mogę spać, coś ciągnie mnie prosto w ogień. Poddaję się woli gwiazd, bo w sercu mi zamieszczał diabeł. Nie ma dwóch podobnych dni, podobnych do siebie nocy. Uratuj mnie, czekam jak pies, czekam by zerknąć prosto w oczy. Nowak i Izabela. Prosto w ogień. Za 20 minut godzina 18. Państwo na pewno po obiedzie, ewentualnie przed kolacją, a niektórzy być może już nawet po. Także myślę, że pora bezpieczna, by poruszyć temat kulinarny. Jedzenie, proszę Państwa, konsumujemy na kilka sposobów. Oczami, nosem, wreszcie językiem i podniebieniem. Co ciekawe, badania wykazały, że to właśnie zapachy mogą wzmagać nasz głód lub odwrotnie sprawiać, że jeść się odechciewa. Dlatego badacze z Wrocławia pracują nad blotterami, czyli takimi specjalnymi paskami nasyconymi zapachem, który ma ograniczać lub pobudzać apetyt. Zamiast ulubionej woni kwiatów, zapach świeżego pieczywa lub kawy, który albo pobudzi nasz apetyt, albo go ograniczy. Użycie blotterów będzie bardzo proste, mówi pomysłodawca dr Jacek Łyczko z Katedry Chemii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Przed posiłkiem taki produkt byśmy sobie nanosili na swój pasek, wystawiali się na jego działanie, czyli go wąchali i potem w efekcie tego zjadali więcej lub mniej, w zależności od wersji produktu. Zapachy mogą pobudzać apetyt, ale też zniechęcić do jedzenia wybranych potraw. Ale jak zapewnia doktorant, paski zapachowe redukujące apetyt nie muszą być wcale nieprzyjemne. Mają to być aromaty, które będą pobudzały takie poczucie sytości i dzięki temu będziemy jedli mniej. Na przykład aromat gorzkiej czekolady. Czekolada szczególnie gorzka może kojarzyć się z deserem, czyli już z momentem, w którym jesteśmy faktycznie troszkę napełnieni po posiłku, jesteśmy troszkę rozleniwieni, tacy bezpiecznie się czujemy. Dzięki temu nie będziemy chcieli aż tyle zjeść. Przemyka, co ty tam szukasz? Jedzenia? No siedzi się w domu, nie wychodzi się. To się myśli o przyjemnych rzeczach. Nic tak humoru nie poprawia jak ciasto do herbatki po południu. Czy też przed południem, czy też w trakcie południa. Paski zapachowe pomogą ograniczyć apetyt, ale nie zapewnią nam wymarzonej sylwetki. Zwłaszcza jeśli nasza aktywność jest ograniczona do minimum. Wówczas przybieramy na wadze średnio 0,5 kg miesięcznie, mówi profesor Dariusz Włodarek ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. To są takie obserwacje wśród pacjentów, gdzie rzeczywiście oni zgłaszają zwiększenie masy ciała i to jest mniej więcej w skali miesiąca, to może być około 2 kg, tak średnio. No wiadomo, jedne osoby trochę mniej, jedna osoba 0,5 kg, a inne osoby nawet 3 kg. Nasze środki nie są cudownym rozwiązaniem, bo takich rozwiązań w kwestii masy ciała nie ma po prostu. To będą środki wspierające pracę nad redukcją wagi, czy pracę nad zyskaniem wagi w drugą stronę. Aromaty, które pomogą wywołać uczucie sytości, to m.in. zapach wanilii, bananów oraz grejpfrutów. W naszej redakcji zgłodniała Monika Suszek. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Jeszcze 16,5 minuty i będzie 18. Inhaler, when it breaks. Zapraszamy do reklamy. Tylko do soboty w Euro. Wiero rabaty. Drugi produkt 25% taniej. Trzeci 45%. Czwarty 75%. A piąty produkt nawet za złotówkę. W sklepach Euro i na euro.com.pl. To teraz powiedz mi, kochanie, co to za niespodzianka? Nic nie rozumiem. Masz chrypę? Przez chrypę twój głos nie może się przebić? Sięgnij po pastylki Vokaler. Wyrób medyczny Vokaler szybko i skutecznie łagodzi chrypę oraz suchość w jamie ustnej. Nawilża gardło i powleka je ochronną warstwą. To teraz ci powiem. Mamusia przyjeżdża na weekend. Vokaler. Szybko dojdziesz do głosu. Tyle razy prosiłam, żebyś nie palił. Oj, dobrze, dobrze. Tato, mówiłeś, że przestaniesz palić.

Kasia Kowalska i Antidotum. A u nas teraz Antidotum na ciężkie czasy, czyli rzecz o życiowych wyborach, bo młodzi w ciężkich czasach stawiają na wojsko. Prawie 150 ochotników rozpoczyna właśnie służbę przygotowawczą w 12. Brygadzie Zmechanizowanej w Szczecinie. Ci młodzi mężczyźni, ale i kobiety, nie boją się tej pracy, wiedzą, że teraz będą głównie wspierać chorych na COVID-19, ponieważ szczecińska Błękitna Brygada współpracuje z Zachodniopomorskim Szpitalem Wojewódzkim. Gotów? Gotów. Uzbroić granat. Do nacierającej piechoty granatem ognia. Nazywam się szeregowy Elef Oktawian Wolski. Nie przeraża ciebie to, że będziesz tak naprawdę na pierwszej linii frontu walki z pandemią? W żadnym wypadku. Mam wujka lekarza, który też pomaga innym ludziom i też chciałbym służyć społeczeństwu, nie tylko tutaj na jednostce, ale jeżeli miałbym możliwość pomocy ludziom chorym, dotkniętym koronawirusem, to nie widzę żadnego problemu. Rozbrajamy maseczki i przygotowujemy się do zmiany grup. Szeregowy Elef Kinga Opatrzyk. Sami widzimy, jaką mamy sytuację, ile osób, ile jest zakażeń i tego wszystkiego, co się w ogóle dzieje na tym świecie. Więc jak najbardziej jestem w stanie im pomagać, no i stawić czoła temu wszystkiemu, tak? Mimo, że jest wielkie ryzyko też zachorowania, no i przyjęcia tej choroby. No ale jak najbardziej. Chciałabym pomagać. Szeregowy Elef Przemysław Mulak. Mówiłem, że do służb mundurowych chce iść. Rodzina jak najbardziej to popierała, jeszcze sami mnie do tego pchali. No i tak wyszło, że no wszyscy są zadowoleni z tej decyzji. Są też panie, jak się dogadujecie? W wojsku nie ma takiego podziału na kobiety i mężczyźni, tylko wszyscy są w jednej służbie, więc to jakoś działa. Oficer trasowy 12 Brygady Zmechanizowanej, kapitan Błażej Łukaszewski. Prawie 150 ochotników zgłosiło się na odbycie miesięcznego szkolenia w ramach służby przygotowawczej. Rozpoczęli te szkolenie w zeszły poniedziałek. Jest to skrócone szkolenie, trwa miesiąc, ale z drugiej strony jest jeszcze bardziej intensywne. Przede wszystkim kładziemy tutaj nacisk na zajęcia z strzelania oraz taktyki, wychowanie fizyczne, regulaminy musztra. Także każdy dzień jest od samego rana do późnego wieczora wypełniony zajęciami, zarówno praktycznymi, jak i teoretycznymi, bo oprócz tego, że muszą posiąść dużą wiedzę, to i również muszą brać udział w różnych zajęciach, aby to doświadczenie chociaż troszeczkę zaprocentowało. Poligon, na którym rekruci odbywają swoje ćwiczenia, odwiedził Bartłomiej Czatowicz. To Trójka, audycja popołudniowa. Za 5 minut będzie 18. Out of here. Looking